Hi ha qui diu que viatjar és cansat, i ho és, però quan et proposen d'anar a un lloc o a un altre, qui diria que no? I més tenint en compte que a pocs dies vista tenim una de les fantàstiques dates que tothom espera amb candeletes, sigui quina sigui, és a dir, un dia de festa quan s'hauria de treballar. I tant se vol el nom que tingui, perquè no hi ha un plaer tan gran com llevar-se un dilluns a l'hora que et doni la gana. Perquè dilluns que ve és una d'aquestes festes tan boniques i màgiques de l'any, la Castanyada. I direu, aviam, boniques per què? Doncs perquè, tot i que inicialment sigui una festa trista, per recordar aquells que ja no es troben entre nosaltres, sempre es pot reconduir per aprofitar i celebrar un dia de festa amb els bons amics o amb la família, podeu escollir. I si és possible, doncs intentar portar el bo i millor de les diferents cultures que ens rodegen. No és així, Norma Vidal? És així, Albert Segura. Que, per cert, veig que la veu encara la portes una mica agafada, eh? Bueno, això és una tos que demostra que sí, que Norma Vidal... Resulta que continues tan refredada com la setmana passada. Perdó. No t'ho tindrem en compte ni ara ni tots els que puguis fer al llarg de la col·laboració. Bé, què? De què hem de parlar? Bueno, no sé, de la salut. De la dos, no, millor que de salut no parlem. Però no, parlem de la Castanyada perquè jo sempre ho intento explicar a la gent i no ho acaba d'entendre, això del que és fer la precastanyada. Sí, a mi em passa que em diuen, podem quedar divendres? No. Podem quedar dissabte? No. Per què? Perquè estic preparant la castanyada, eh? És una cosa... Ah, és una cosa que s'ha d'elaborar, és una cosa elaborada, sí. És una cosa molt elaborada, perquè el primer pas és quedar per anar a comprar els ingredients per fer els panellets. A un súper o a un forn, com cadascú té el seu lloc de confiança. Sí, el lloc de confiança i un lloc que a poder ser no sigui gaire car. Després, el que s'ha de fer és quedar per preparar la massa dels panellets, que és tota una història. Això també s'ha de fer un o dos dies abans, si és possible. Sí, si és possible, perquè, clar, sempre queda millor. I llavors has de quedar el dia ja de la celebració per preparar els panellets i aquell mateix dia, doncs, tot el que seria decoració, doncs, si vols incloure algun element d'importació nord-americana i aquestes coses de Halloween que això ja seria el dia de la castanyada en si, eh? Això ja seria el dia de la castanyada en si, però hi ha persones... Em quedo sense aire perquè veig, sí, sí. És que estic molt constipada. Hi ha persones que no celebren el dia de la castanyada, el dia de la castanyada. Ah, no, sí, hi ha gent molt rara que ho celebra el dia abans. Sí, aquesta tos, dos tos vol dir sí, una tos vol dir no. Doncs sí, hi ha gent que ho celebra el dia d'abans i el que fa, doncs, per exemple, hi ha diverses modalitats. Hi ha qui es disfressa, hi ha qui es dedica a jugar a jocs d'aquests de por, saps aquest típic que es posava a la tele, que sortia un home... Silenci, atmosfera, exacte, l'atmosfera. Sí. Doncs a jugar a jocs d'aquesta mena, a fer jocs de nit, també els més agosarats, perquè amb aquest fred que fa doncs, no ajuda. O si no, també doncs, els friquis, com en Sergi, que preparen tot un seguit de pel·lícules de por i torturen els seus amics. En Sergi ara ens explicarà la seva recopilació proposada per la nit de la castanyada. Comentaves això de Halloween, realment és una cosa que s'està portant, no s'està imposant encara, o sigui, la gent continua menjant castanyes i tal el dia de la, i panellets el dia de la castanyada, però a poc a poc s'està colant per les finestres. Què es pot fer en relació amb el Halloween que no sigui sortir disfressat al carrer? Doncs el que podries fer és, bàsicament, vaja, des del meu punt de vista, clar, decorar una miqueta la casa. A totes les botigues de disfresses que vagis trobaràs decoracions d'aquestes amb calaveres, amb carbasses, a tot arreu hi ha carbasses d'aquestes que s'il·luminen. També una cosa molt divertida de fer és comprar una carbassa i buidar-la. Té feina, però al final queda maco i, no sé, és una cosa maca de fer. I vaja, bueno, totes aquestes coses relacionades amb el Halloween, també veure les pel·lícules de por que dèiem, doncs una mica incloure certs elements dintre de la nostra festa que fan que sigui una mica més amena i també divertida, no? Això sense oblidar-nos, per suposat, ni de les castanyes, ni dels boniatos, bueno, els boniatos, ni del moscatell. Els boniatos, què els hi passa, els boniatos? Perquè cada cop estan més lluny, eh? Els boniatos no, hi ha qui no li agraden gaire. A mi no m'agraden gaire, tampoc, però si més no, els fem servir per fer panellets. Sí, sí, és una solució. I les castanyes, és que jo tinc un problema amb les castanyes que és que m'agraden a la brasa, al foc, amb carbó, però clar, és complicat. L'altra proposta d'estar per casa, quina seria? Doncs fer-la al forn, no?, bàsicament, perquè clar, amb el fred que fa, com deia, fer-les a la barbacoa no és la millor opció. Doncs bueno, escolteu, teniu coses per fer, o sigui, qui no faci la castanyada com... Doncs sí, la veritat és que fa fred. En fi, nosaltres no sé què farem al final, perquè com que tenim dos castanyes per celebrar, ja veurem com ens ho muntem. Doncs sí, ja ho veurem, però de ben segur que una la farem el dia que no toca. És que és dissabte, segur. En fi, Norma Vidal, ens veiem, doncs, no sé, tu què fas ara? Jo ara, tu sí. Mira, si et quedes aquí darrere, tu sí. Ai, com tos, pobreta! En fi, Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve i ara anem a escoltar una mica la proposta cinematogràfica d'en Sergi Galler. Adéu, Norma! Adéu! Castanya Day i Halloween poden ser dos conceptes que estiguin renyits o no, tot depèn de l'òptica que se li vulgui donar i, per exemple, una cosa que es podria fer és menjar castanyes boniatos i després veure pel·lícules de terror, que també està bé. Sergi Calle, molt bona tarda. Molt bona tarda. Què et sembla aquest planejament? Està bé, no? Estava pensant després o durant. O, sigui, o durant. No, no són incompatibles les dues coses. No. Per què no podem ser tots amics? Sí, exacte. Disfressats amb una castanya gegant al cap, per exemple. O no? Sense. O sense. Amb sense castanya. Però, en fi, el tema d'aquesta integració entre Halloween i castanyada, cada cop està agafant com més arrelament aquí a casa nostra, però la vessant de cinema té molt un paper important a jugar, no? A mi m'agrada molt quan arriba aquests dies perquè t'inventes maratons de cinema o intentes sí. Els teus amics, fem la castanyada, passarem pel·lis de por, i la gent diu, bueno, potser no cal, potser però no sí cal. Que cal. A mi m'agrada molt, o sigui, a mi el cinema de terror sempre m'agrada i m'agrada compartir-lo, i és un dia especial per aquest tema. Amics nostres, com per exemple en Cito i la Yol, sempre són una mica més reticents a veure pel·lícules de terror. Sí, i la meva dona també. I la meva també, però en fi. Per això, quan aprofito la que puc per dir, no, com que tothom vol... Mira, se siente. Molt bé. Sí, sí. Propostes de pel·lícules de terror, Sergi, perquè suposo que n'hi ha un bon munt i a part també suposo que aquells que vulguin també descarregar-se les últimes novetats de Sitges també podrien. No hi ha gaire cosa, de Sitges. Doncs Sitges ho deixem a part, llavors. De les bones de Sitges no hi ha gaire cosa ja descarregable de bona qualitat, però bueno. Deixem aquest tema. Deixem aquest tema. Jo he preparat aquí la meva trilogia de terror favorita, que no sé si ho hem fet mai, això. Per exemple, fem pel·lis de Nadal i aquestes coses, però em sembla que allò... Diria que trilogia de terror no, perquè altres anys havíem dedicat al programa a fer un especial de simulació. Sí, exacte. Pel·lis sobre Halloween. Exacte. Però jo avui he portat les meves tres pel·lícules favorites de terror. Ah, doncs vinga, va, dispara. El Amanecer de los Muertos, o sigui, Zombie, l'original del 78, o el remake de Zack Snyder que va fer fa uns anys, que la veritat és que la primera ha quedat una mica antiquada, ja no enganya ningú. Està bé la darrera. El remake és molt bo, molt bo. Sí? És millor que l'original, perquè l'original té molta nostàlgia. Així com el remake de Matanza de Texas, de Viernes 13, no valen res, aquest remake és boníssim. O sigui, busqueu-lo, l'Amanecer de los Muertos. El Amanecer de los Muertos. 2004-2005 deu ser. És una pel·lícula sensacional, molt bona. Molt bé. Després tinc La Matanza de Texas, de Texas, o com li vulgueu dir, que aquest és del 74, que aquesta sí que enganya, perquè aquesta encara la veus i és molt colpidora. A més, ja en el seu moment, quan es va rodar, el Tom Hooper, no deia pas, te'l va fer 16 mil·límetres i el va inflar a 35. Per poder estrenar als cinemes. Per tant, la textura aquesta vella i antiquada i mal feta per entendre'ns, no? Es veu molt rugós, molt... és igual ara que abans, vull dir, en aquell moment ja es veia malament aquella pel·lícula per entendre'ns. Ja es veia una cosa molt, com dir-ho, molt bruta. Sí. Tot això acompanya la pel·lícula. Després van fer moltes versions, molts remakes, moltes imitacions xungues, però la primera és brutal, o sigui, és una pel·li supercolpidora. La recomano molt, molt. Aquesta sí que ens recomanes l'antiga, eh? Sí, sí, aquesta la podeu agafar, l'antiga, la veureu, i us quedareu allà, amb la mandíbula bastant desencaixada. I si voleu, la versió nova és més modernilla, però no és tan bona. Però no té tan enganxa. I després El Resplandor, que en vam parlar fa 4 dies, suposo, en vam parlar, arran de Sitges, que era el tema, o sigui, es compleix... celebra 30 anys El Resplandor. Era la pel·lícula homenatjada aquest any. I era la pel·lícula homenatjada. I és una pel·lícula sensacional perquè li dona la volta al cinema de terror, a més adaptava una pel·li de Stephen, una obra de Stephen King, que això era com molt pop, no? I Kubrick va dir, jo faré una pel·li de Stephen King. I van dir, què fas? I és una pel·lícula impressionant perquè la va fer Kubrick, o sigui, no fa servir cap dels recursos habituals del cinema de terror. Però es basava molt en les imatges molt, molt contemplatives, que sembla que no fa por, però se't va quedant allò com un pozo, i el que portes ja a mitjoreta ja fas... Bueno, ja s'està traient espuma per la boca. Em faig caqueta. També parlant de la meva dona, la vaig passar un dia, i quan portàvem allò a mitjora va dir, vale, ja la traiem, eh? Vull dir que... Mejor la dejamos en el cajón de las cosas para olvidar, que eh? Que està demostrat que fa por, tot i que tingui 30 anys. No, doncs escolta'm, està prou bé, que un gènere com el terror sigui tan... estigui tan vigent en pel·lícules tan antigues, escolta. Sí, sí, perquè els nostàlgics sempre diem, no, és que no ha perdut res, però és mentida, sí que perd. Perquè tu veus Zombie i els efectes especials no estan gaire ben fets, el maquillatge tampoc va ser gaire encertat, en el seu moment sí, però ara ja canta, però en canvi és això, La Matanza de Texas, que no es basa tant en els efectes visuals, sinó més sobretot en el so i en moltes imatges molt realistes, no hi ha truculència, no hi ha gore, per entendre'ns. Doncs s'aguanta molt més bé. I El Resplandor igual, però, ja dic, funciona a un altre nivell, és un altre rotllo. Escolta una cosa, i un dels mestres del terror, considerat com a mínim mestre del terror, com és Wes Craven, amenaça amb tornar... Amenaça fantasma. Amenaça amb tornar un altre cop a la càrrega amb un dels gèneres, o una de les sagues més importants que hi ha hagut en els darrers... No, no només amenaça, hi ha algunes imatges. Hi ha algunes imatges, sí, i ja podem... Un teaser o algú, no hi ha un teaser i ja també... Bueno, el tràiler està penjat a internet. Això. Jo m'he negat a veure-ho, eh? Si entreu a IMDb, estem parlant de Sergi Calle... De Scream. Scream 4. Scream, que és una saga que mai m'ha agradat. Ja la primera no em va agradar, la segona la vaig veure per d'allò, però la tercera ja és que m'he negat a veure-la. Doncs la tercera acabava, ja t'ho dic ara, amb una porta que es quedava oberta i la Neve Campbell, que era la Sydney sí. Prescott, es queda així mirant la porta i diu: "Ya no me da miedo porque están todos muertos", però no. Però no. Però no. Ja per avançar una mica, a Scream 4 hi participen Neve Campbell, la Courtney Cox, és a dir, tot l'elenco de papers que encara està viu. Exacte. I després també per aquells amants de les sèries, perquè us feu una idea, surt la protagonista de True Blood, i la protagonista, l'animadora... L'Anna Paquin. Exacte, l'Anna Paquin. I després l'animadora de la sèrie Herois. Herois, molt bé. D'acord? És a dir que... Bueno, això és el que ens espera el 2004. Ai, el 2011. Scream 4. Fa bastanta angúnia. Por, però no és la por que voldríem tenir. Sí, no, però escolta, com a mínim els efectes especials que semblen que hi ha en el teaser... Bueno, escolta. No, aviam, aquesta era una saga que com a mínim... O sigui, tenia un discurs, tenia un motiu de ser, en teoria, vale? I està molt ben rodada, o sigui, a nivell visual, de càmera i composició, això estava molt bé, sí. Però a mi m'avorria, perquè era molt repel·lent, era, habéis visto? Sí, però la primera, la primera era molt bona, i va marcar una línia. A partir d'aquí, recordem-ho, van començar a sortir el Sé lo que hiciste, i Ese último verano, i totes aquestes també pel·lícules que... arran del mateix equip productiu, o sigui, Wes Craven i el guionista Kevin Williamson. Exacte, sí, sí. La de, com es deia, Leyenda Urbana, no sé si també és de la mateixa... No, aquest ja va ser ja va ser una imitació. Sí, sí, sí. Després va arribar la saga Saw, tot això, la gent es va oblidar de Scream, i ara estem aquí, ara ja s'acaba la saga Saw d'aquí l'any que ve. Bueno, Saw 3D fan. És per això, que ja és l'última, i no sé, ara sembla que torna a hi haver un revival dels vampirs. Els zombis tornen a estar de capa caiguda, sí, sí, hi ha hagut un auge també, ja tornen a estar una mica més cap a baix, i ara pugen els vampirs. Hi ha els vampirs de, bueno, els de Crepuscle, aquests són els que s'emporten la palma. Aquests són uns desgraciats. Sí, bueno, doncs... Sí, però a Sitges vam veure moltes pel·lis de vampirs, eh? Sí? Sí, sí, de diferents gèneres. Hi ha algunes més... Bàsicament que agafen la mateixa la mateixa estructura que el cinema de zombis, però amb vampirs, i altres que agafen altres vessants diferents. Ja vaig veure una que es diu Stakeland, Terra d'Estaques, que és gairebé com la carretera, és una mena de road movie més passiva del que esperava. Vull dir que hi ha molts fronts. I pinta bé. Bueno, escolta. Bueno, per acabar, Sergi, ens pots recordar els tres títols que ens ha recomanat avui per La Castanyada? No, per La Castanyada no. Aquesta és la meva tria oficial que reivindico des de fa 10 anys. Endavant. El Amanecer de los Muertos, la versió que vulgueu. Bueno, que feu la nova, si us enganxarà el gènere. La Matanza de Texas. Sí. I El Resplandor. El Resplandor. Totes les originals, perquè totes tenen les seves versions i les seves adaptacions i les seves merdes. Fins tot El Resplandor. Molt bé. Doncs molt bé, doncs ens quedem amb aquesta tria en Sergi Calle. Molt bé. Perfecte, doncs ens veiem per La Castanyada i ja la setmana vinent, a veure si no passa res per Halloween, doncs Halloween. Ens veiem. Ens veurem dimecres que ve de nou. Perfecte. Vinga, que vagi bé, Sergi. Adéu. Adéu-siau. Ràdio Metropol. Tiene la palabra... Albert Segura. I sentireu aquesta cançó de fons, sí, en Sergi Calle ha desaparegut ja, com a mínim per avui. No el matem aquí, pobre Sergi Calle, amb les seves pel·lícules de terror i amb els seus zombis, però parlarem també una mica així de rasquillon amb en Xavier Segura, que per cert, Xavier, bona tarda. Bona tarda. Aquesta música que sentim de fons és Michael Jackson. Sí, sí, el mític. Mític Michael Jackson amb la seva música de Thriller, que bueno, tothom qui la tingui al cap, també bueno, tothom qui la senti li ve al cap clarament el videoclip de... que el va fer tan famós, que es va consagrar aquell videoclip amb aquell curtmetratge, podríem dir, no, Xavier? Perquè era gairebé un curtmetratge, allò. Sí, sí, exacte, era un curtmetratge i vaja, jo no em canso de veure'l, realment. Quan el veig, m'enganxa. Sí, encara sí. M'enganxa quan el veig per la televisió. De totes maneres, aquest videoclip, aquesta música, tot plegat, ens porta a un univers clarament diferenciat, que és el de Halloween. Aquí ja fem un salt de La Castanyada del Halloween, Xavier? Sí, sí, sí. Perquè precisament amb aquest cap de setmana tenim diverses propostes, però em sembla que tu em vols destacar una per sobre de les altres. Sí, sí, sí. És una proposta, aviam, aquí a Catalunya és La Castanyada, no? Sí, senyor. Independentment del que la gent celebri o tingui, però aquí El dia de la castanyada es mengen castanyes i boniatos i tot això, sí, fem la castanyada. L'únic que la castanyada també té aquest toc tètric dels Tots Sants. Sí, sí, sí. Però, si realment es vol viure aquí al país, a Catalunya, el Halloween típic americà, doncs pot anar a PortAventura. PortAventura. Sí, sí. Que bé, que ofereix un ventall de... Bueno, ja segurament estem farts, no?, de veure-ho per la televisió, l'anunci. Sí, sí, sí. Però vaja, ofereix realment un ventall molt interessant. I que tothom que hi va, doncs, diu que està prou bé. A part del que fan, de les atraccions, diguéssim, els corredors de terror, hi ha una oferta que és anar a un dels hotels de PortAventura i anant el divendres 29 a la nit, pots anar durant la nit, fins a les 11 de la nit o així, pots anar per diguéssim, per tot algunes atraccions de PortAventura. Entre elles el Furious Baku, que és de 2 de 9 a 10 de la nit, sí. I l'espectacle Horror del Llac, que també és és a partir de 11:15. O sigui, és un, diguéssim, com un espectacle, no? Els misteris del llac de la Mediterrània, sí. Que només es revelen a tu, diu. Doncs bé. Vés a saber què és, vés a saber, sí, sí. Sí, sí. Però bé, tampoc especifiquen molt perquè la gràcia és la sorpresa, també. Però vaja, a part d'això... Dins del parc, doncs, segons la zona del parc, doncs, hi ha més o menys espectacles. Entre ells, com no, el Far West és un dels mítics perquè forma part, diguéssim, de la cultura americana. I hi ha el passadís que es diu Horror and Penitence. Horror and Penitence. De què va això? Doncs bé, la descripció és una mica macabra, realment. Aviam. Sí, sí, però el que diu que passarà en aquest corredor és que el xèrif de Penitence, que és un poble d'allà del Far West, i els seus somnis et faran passar per una dura prova. Quina és la prova? Doncs que hauràs de passar per un corredor macabre i fosc on poden passar les coses més terribles. Queda l'aire. O sigui, és com un passatge del terror, però a saco. Sí, sí, a saco, a saco. De fet, a la lletra petita diu que aquí ha sortit viu d'allà, que no vol explicar mai el que passa. Bueno. Estupendo. Aquest de PortAventura sempre se les enginyem. Exacte, estupendo. Però bueno, l'altre corredor mític és la selva del Miedo, està en castellà, però tothom el coneix així, la selva del Miedo, que això passa a la Polinèsia. I res, expliquen que molts mites sobre els espantosos monstres i criatures de la nit que habiten en aquesta selva, doncs amenacen els vius quan cau el sol. I una cosa que té molt especial aquesta, que passa dins del terror, diguéssim, és que passa al mig de la vegetació de Polinèsia, que tira molta boira. I a més, com és just el crepuscle, doncs és molt, molt, molt ideal l'escena com per passar por, la veritat. Sí, no, jo el vaig fer el primer any que vam fer Halloween a PortAventura, sí. Vaig anar-hi i la veritat és que és una... allò sí que està molt ben trobat, eh? Sí, sí. Està molt ben trobat. És una passada i de fet, si s'entra al web de Halloween de PortAventura, es veu una foto de la Polinèsia en tota la seva esplendor, de por, eh? Sí. Està bé. Déu-n'hi-do. Molt bé. Llavors, l'altre corredor de la por, diguéssim, és la mina del Diable. Tornem al Far West. És que passa al tren de la mina. I res, doncs, diuen que expliquen que et porten a les entranyes d'aquest tren de la mina. Que es veu que uns miners van tenir un accident mortal allà sota, diuen, i que aquests miners, doncs, diuen que les seves ànimes encara vaguen per allà. I a tu et fan descobrir realment si aquests esperits enfadats encara ronden part de PortAventura. Mare de Déu. I bueno, doncs, evidentment, no sortiràs indiferent, eh? Bueno, doncs, escolta'm, sí. Tenim una bona proposta per passar el cap de setmana, que, per cert, aquesta proposta s'allarga fins gairebé el desembre, no?, pel que tinc entès. Sí, s'allarga fins a finals de novembre, justament, fins al 20 de novembre. Sí. Va començar el 24 d'octubre, just quan va començar la tardor, i va s'allarga fins al 20 de novembre. 24 d'octubre? No, la tardor va començar al setembre, nano. Perdó, ah. 24 de setembre. Ah, val. Fins al 20 de novembre s'allarga. Val. I després ja comença Nadal, el Nadal és una mica així en pelagós, diuen, però bueno... Ui, sí. Halloween ho troben molt bé, però el Nadal, noi, ostres, és com estar a Disneylandia, doncs pitjor encara, o sigui, més ensucrat. Sí, en fi. Sí. Doncs bueno, per acabar només, que hi ha un espectacle que és novetat aquest any, que és el Mystery. Que celebra el Gran Teatre Imperial de la Xina, del parc, I bé, és un espectacle, eh? no és un corredor de terror, un cap passadís del terror. Sempre és un espectacle que et faran topar un personatge obscur i que et farà saltar del seient, diguem. Bueno. Però vaja, és tot en escenari i viure-ho, realment. Perfecte, doncs bueno, la gent que vulgui aquest cap de setmana, no sé si tindran un motiu especial per anar-hi, com a mínim 100 castanyades s'aprofitaria, ja que tenim aquest pont fins dilluns. És una bona ocasió per poder sortir una mica del que és la rutina diària i això sí, si el temps acompanya, pot fer bon temps per allà baix. I precisament el temps, això, durant el cap de setmana sembla que farà bo, si és per aquesta proposta que proposem de Port Aventura, doncs sembla que s'hi pot anar. L'únic que el diumenge, justament el dia de la castanyada, doncs a partir del matí, fins i tot migdia, ja pot començar a ploure. Uh-huh. No s'esperen pluja, ni molt menys, eh? Però sí que aquí al prelitoral doncs, pot ploure i per tant tot el que està a la costa doncs, també pot ploure. I això sí, una refrescada de les temperatures, sobretot diurnes, perquè les nocturnes s'han mantingut molt baixes aquesta setmana. Però vaja, que el temps durant el cap de setmana ve, però just a la castanyada pot ploure, que realment a mi que plogui per la castanyada i si hi ha llamps, millor tu. Doncs molt bé, Xavier Segura, ens veiem dimecres que ve. Això sí, com li he dit en Sergi Calle, si seguim vius després de la castanyada i el Halloween. Quina por. Molt bé, vinga, fins la setmana que ve, que vagi bé. Fins la setmana que ve, adéu-siau. I ara, amb tot el que us hem proposat, ja teniu coses per pensar de cara al cap de setmana, que només queden 4 dies per la nit de la castanyada i que és diumenge. Què vol dir això? Doncs que dissabte també podeu fer una altra castanyada, sigui amb els mateixos que diumenge o amb altres persones. Així que ja ho sabeu, penseu amb qui voleu passar aquesta vetllada i organitzeu ben ràpid. I recordeu, sobretot, recordeu que dissabte ens canvien l'hora, així que a les 3 de la matinada tornaran a ser les 2 i, per tant, tindrem una hora més de festa. Nosaltres avui marxem amb Cesc Freixes i la petita Rambla del Poble Sec. Ràdio Metropol, un programa que el fem perquè volem, perquè podem i sobretot perquè ens deixen fer-lo. Que tingueu una molt bona nit. Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohème on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del Poble Sec. Parlem de la pluja que ha plogut, imatges molles als miralls damunt l'asfalt. Potser és per això que el teatre està tan buit, potser és per això que avui sento tan buides les meves mans. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Parlem de la vida que ha de vindre, de tots els homes que estimen els altres homes. Et pregunto si existeix la humanitat, si hem de declarar la guerra a algun exèrcit d'ignorants. Mira, jo ja t'he vist plorar, i creu-me quan et dic que em passa igual. Quan em cantes les cançons mentre treballes, assenyalant-me els dubtes com martells dins del meu cap. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. I mentre a la cuina s'acumulen els plats i els gots del sopar d'ahir la nit, de posar ordre a aquesta vida o de fer-ho quan ja sigui massa tard. Penso quina sort tenir cançons